İyi günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve Civarındaki Faydalı İşler programındayız. Programımız bildiğiniz üzere 15 günde bir yayınlanıyor. Bu haftaki konuklarımız Adım Adım'dan Tanyer Ablak ve Suna Altan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suna ve Altan Adım Adım'ın... Suna ve Tanyer pardon. Adım Adım'ın yardımseverlik amaçlı koşu yapan iki üyesi. Adım Adım sadece koşmuyor. Aynı zamanda hafta sonları ayda bir diyelim, cumartesileri bir de Adım Adım koşu organizasyonu düzenliyor. Ama bundan bahsetmeden önce ilk önce her ikisinin de koşu hikayelerini dinlemek istiyoruz. Önce Suna'dan başlayalım. Suna tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ne zaman koşuya başladın? Benim koşuya başlamam 3,5 sene evvel. Ondan önce aslında koşu neredeyse hiç koşmuyordum diyebilirim. 3 sene evvel Nike'ın koşusu vardı, 10K koşusu. Tamamen tesadüf eseri bir arkadaşımla birlikte, daha doğrusu kuzenimle birlikte ona katıldık. Çok sevdim. İşte daha sonra o koşudan sonra Adım Adım'la tanıştım. Yardımseverlik koşusu yapma fikri çok hoşuma gitti ve hemen akabinde işte Avrasya'da 15 kilometre koştum. Daha sonra işte ilk yarım maratonumu koştum Antalya'da. Bunlar son 3 sene içerisinde oldu. Evet, öyle oldu. Bu senede çok gururluyum. İlk tam maratonumu koştum. Neredeydi o? Rotterdam'da. Nasıl bir dereceyle bitirdin? 4 saat 40 dakika. Bravo. Bir de sen sadece koşmuyorsun sanıyorum. Ben sadece koşmuyorum. Yani yarış amacıyla aslında sadece koşuyorum ama onun dışında çok severek bisiklete biniyorum. Özellikle MTB'ye, yani dağ bisikletine, ormanda biniyoruz. İşte biraz yüzüyorum. Windsurf yapıyorum 10 senedir. Yani evet, sporu severim. Sadece koşmuyorsun ve aynı zamanda bir yardımseverlik aktivitesi de yürütüyorsun. Tabii. Onu demek istemiştim. Tamam. Avrasya'da ya da son koşunda bu yönde bir faaliyetin oldu mu? Ben aslında hemen hemen, yani hem her koşuda değilse de senede bir kere bir katıldım. Yani senede minimum 2 yarışa katılıyorum. Birinde mutlaka bağış toplarım. İşte ilk 2008 senesindeki Avrasya'da bağış toplamaya başladım. Önce Teofede için, şimdi Tegev için bağış topluyorum. Çok daha tabii anlamlı oluyor insan. Hani... Bu arada isimleri geçmişken belirtelim. Teofede Türkiye Omurilik Felçleri Derneği, Tegev Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı ve bunların yanı sıra TOK Toplum Gönülleri Vakfı ve Buğday Derneği için Adım Adım, evet, düzenli olarak bağış topluyor üyeleri kanalıyla. Tanyer, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz da senin koşu hikayelerini dinleyebilir miyiz? Şimdi tabii radyoda olduğumuz için dinleyiciler bizleri hani Elvan Abiligese tadında, Bekele tadında insanlar olarak fizik yapımızı böyle canlandırıyor olabilirler. Böyle bir şey yok. Bu arada Tanya iri yarı bayağı uzun boylu. Ben fiziki yapı itibariyle daha çok güreşe yatkın bir insanım. Ben kendimi koşmak için ekstradan zorluyorum. Yani herkesin sarf ettiği eforu çarpı 5 ben sarf ediyorum. Ben 2 yıldır koşuyorum. Aslında hani bana koşar mısın deselerdi, bu vücuduma ben bu aktiviteyi yaptırmam derdim eskiden olsa. Ama 2 sene önce Adım Adım içerisinde dalıştan arkadaşlarım var. Onlar beni Rantalya'ya çağırdılar. Gel koş 10 kilometre, bitiremezsen de yürürsün dediler ki o zamana kadar sadece 6 kilometre koşmuştum. Bir de hayırlı bir amaç var. Tabii, işin ucunda. Tabii, hayırlı bir amaç da var. O zaman daha hayrında değildim amacın. Çok hayrını bilmiyordum. 10 kilometreyi koştum, o atmosferi gördüm, o insanların aurasını gördüm ve inanılmaz hoşuma gitti. Adım Adım'ın içine girdim bu vesileyle, insanlarla tanıştım, onların enerjisini çok sevdim, insanları çok sevdim. Ve bir anda koşmaya başladım. Arkasından bu hayır işe eklen diyeceğim. Hayır, ben zaten bir vakıf çalışanı olduğum için. Hangi vakıf? TOÇEV, Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı. İlk öğretim çocuklarına yardım eder. Onlarla bütün Türkiye'ye ulaştım bir 2-3 projede. Hani zaten böyle bir hayır işimiz vardı. Ben koşmayı bu hayır işine eklemiş oldum. Son hayırseverlik koşun hangisiydi? Antalya. Antalya. Avrasya. Avrasya'da, yani tabii. Ekim 16. sonuydu değil mi? Ekim, Avrasya. Bağış topladın mı? Topladım. Mevla'yı bilmiyorum. Ve engelleri iterek. Ben engelleri itmedim. Geçen sene itmiştim. Ha. Ben artık bir yaşında bir oğlum var. Onu iterek 10 kilometre, 15 kilometre, Antalya'da da 21 kilometre iteceğim. Onu iterek katılmak istiyorum. Çünkü hani biz böyle büyümedik. Hı hı. Çok spor içerisinde büyümedik. Annem babam spor yapan insanlar değildi. Kaldı ki babam çok spora yönlendirdi. Onlar güreş mi yapıyorlardı? Bitirdim beni. Neyse. Tamam. Adım adım üyesine sadece Suna ve Tanyar koşmuyor. Daha kaç üyesi daha var? Suna adım adım. Zannediyorum 1500'ü buldu. Üzerinde, evet, üyemiz var şimdi. Yani yurt çapında bu kadar kişi Antalya ve Avrasya maratonları başta olmak üzere değişik koşularda dönem dönem koşuyor ve bağış topluyorlar. Tabii sadece koşarak da değil, tırmanarak, yüzerek, değil mi? Evet, biliyorsan triathlon, anlat hangisi? Triathlon. Kilimanjaro'yu mu kastediyorsun? Evet, Boğaz'ı da kastediyorum. Boğaz'da yüzerek. Tamam, Boğaz geçişini kastediyorsun, evet. Yüzerek. Evet. Evet, Ağrı'ya tırmanacaklardı. Evet, bir takım güvenlik sebebiyle, evet, olmadı, iptal oldu. Neyse. Adım adım bu kadar koşuyu ve koşucuyu organize ederken ormanda haftada bir buluşuyor ve beraber antrenman yapıyorlar. Evet. Doğru. İstersen şöyle anlatayım. Evet. Şimdi adım adım zaten her hafta yani kurulduğundan beri her hafta cumartesi günleri ormanda buluşuyor Neşet Suyu'nda ve oradaki işte 6 kilometrelik parkurda birlikte antrenman koşusu yapılıyor. Biz geçen sene buna şöyle bir şey ilave ettik. Dedik ki biz ayda bir kere her ayın ilk cumartesi günü bu antrenman koşularını bir eğlence koşusu, yani fun race denilen İngilizcesi fun race galiba, böyle bir formatta düzenleyelim. Yani resmi herkesin işte kayıt alınıyor, isimler, işte numara, göğüs numaraları veriliyor, saat ölçülüyor. Ve fakat buradaki amaç işte birinci gelmek değil, özellikle burada hani insanlar normal yarışlarda olduğu gibi birbirleriyle değil, aslında kendileriyle yarışsınlar istiyoruz. Yani adım adımdaki koşu, herkes kendi seviyesi ne olursa olsun, yani çok deneyimli bir koşucu olabilir, çok hızlı bir koşucu olabilir ya da belki hayatta hiç koşmamış olabilir, yeni başlıyor olabilir. Koşu yürüyüş karışımı bir şekilde katılmak isteyebilir. Yani mevcut düzeyin ne olursa olsun aydan aya yavaş yavaş adım adım kendi performansını geliştirsin, ilerletsin istiyoruz. Yani aslında ana amacımız bu. Belirli aralıklarda biz bu herkesin performansını tabii ölçüyoruz ve kayıt altına alıyoruz. 6 ayda bir bu sonuçları değerlendirip işte aradan kendi kriterlerimize göre kazananlar. Neymiş o kriterler? İşte en hızlı koşan mı? En hızlı koşana veriyoruz. En hızlı koşan. Tabii ki, yoksa yarış kendini olmaz. Kendini en çok geliştiren. Evet. Başka? Başka aslında bu üç kategori. Şimdi tekrarlarsak en hızlı koşan, kendini en hızlı geliştiren. En iyi geliştiren. En iyi geliştiren, en iyi, evet, geliştiren. Bir de süreklilik var, evet, değil mi? Evet. Evet. Sürekli olarak çok yarışa istikrar. Katılan istikrar, evet, evet, evet. Bu üç kategoride ödüller veriyorsunuz. Ödüller 6 ayda veriyoruz. Bir. Evet. Bir de tabii şey çok önemli. Biz yani adım adım zaten tümüyle gönüllü desteğiyle yürütülen bir çalışma ve organizasyon. Bizim herhangi bir profesyonel kadromuz ve bütçemiz yok. Adım adım koşu da herkese açık. Sadece adım adım üyelerine değil. Yani ormana gelen, koşan, koşmayı denemek isteyen herkese açık ve ücretsiz bir yarış. Yani bunu da söylemekte fayda var. Adım adım bünyesinde yapılan her şey zaten ücretsiz. Öyle. Tek masrafımız ayağımıza geçirdiğimiz ayakkabı ve şortumuz herhalde. Evet, öyle. Bir de yarışlara kayıt oluyoruz. En ucuz spor. En ucuz spor. Koşmak. Müzik arası veriyoruz. Suna, parçayı sen sunar mısın? Hangi parçayı dinliyoruz? Evet. Lisa Ekdal'dan Daybreak parçasını dinleyeceğiz. Bunu çok sevgili arkadaşımız Ali Arif Ersen'in derlediği bir CD'den çalmak istiyorum. Ali 6-7 sene evvel hastalandı ve 7 senedir yatakta paralize yatıyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Onun için çalmak istiyorum. Dinliyoruz. Thank you. the moon still float high. What a wonderful surprise. I close my eyes and dream of you. I'm dreaming a daydream, and the world's so far behind. That's why I always find a daydream. I'm still dreaming of you. You are from günler sayın dinleyiciler. Orman ve civarındaki faydalı işler programındayız. Bu hafta adım adımı ve adım adım koşusunu konu ediyoruz. Konuklarımız Suna Altan ve Tanyer Ablak bugün burada stüdyodalar. Adım adımdan ve adım adım koşudan bahsettik ama adım adım koşuyu bir kez daha programı yine açanlar için tekrarlamak istiyoruz. Adım adım koşu nedir? Ne kadar sıklıkla yapılır, tekrarlanır? Biraz bilgi verir misin Tanyer? Evet, adım adım koşu her ayın ilk cumartesi günü Neşet Suyu'nda saat 9.30'da başlayan bir koşudur. Tamamen ücretsizdir. Arabasıyla gelmek isteyen Neşet Suyu'na gelebilir. Arabası olmayan 4 Levent'te Çevre Pastanesi'nin önüne geldiği takdirde orada arabayla gelen arkadaşlarımız mutlaka boş yerlerine insanları alıp getiriyorlar Neşet Suyu'na. 8.30'da orada olmak. 8.30'da evet, Çevre Pastanesi'nde olmakta fayda var. 4 Levent Çevre Pastanesi. 4 Levent Sabancı Çevre Kule'den Pastanesi. Hemen önü karşısı gibi. Evet. Hı-hı. Evet. Başka ne söylememi istersin adım adım koşu hakkında? Bir de bu hafta sonu, bu ay diyelim, çok özel bir adım adım koşu var. Ve bu adım koşu aslında bir senedir. Ocak evet, başından beri yapılmakta. Senenin, evet, evet, Ocak. Yeni bir aktivite. Evet, 12.si yapılacak bu Aralık'ta. Hı hı. O Aralık koşusu mu gerçekten? Ha, Kasım evet. bitiyor Aralık koşusu evet. ve bu Aralık senenin koşusu. Sonuncusu. Ve bu yeni yılda yaklaşıyor, yeni yıl sonu. Buna özel bir şeyler planladığınızı biliyorum. Nedir o? Evet, Suna planladı. Ben sadece kostümü giyip geleceğim. Her türlü kostümsel desteği vermeye hazırım. Ama Suna'nın fikriydi ve çok da güzel bir fikir. Çok yani tuttu, heyecan yarattı insanlar arasında. Neydi Suna? Sen söyle. Aslında ben sadece benim yani evrimle falan konuşurken ortaya çıktı. Yani bu koşuyu biraz hani hakikaten matrak renklendirelim. Evet, koşu yapalım dedik ve işte herkes işte kostümlü gelsin, kıyafetli gelsin, işte kırmızı burun taksın, her neyse işte önlük taksın, onu bunu falan. Bir gerçekten işte hep birlikte bir eğlenceli, sevimli bir şekilde yapalım istedik bu koşuyu. Evet, sadece koşmuyoruz yani. Evet. Başka koşarken bağış topluyoruz, koşarken eğleniyoruz, aha, koşarken yiyip içiyoruz. Adım adım bünyesinde her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ve bunları hep tekrar söylemekte fayda var. Bir hayır amaçlı yapıyoruz. Şimdi adım adım koşularda aslında doğrudan yani biz adım adım olarak yani orada bir bağış faaliyetimiz olmuyor. Koşunun amacı dediğim gibi herkesin işte yani koşuyu sevdirmek. Normalde belki koşmayan insanlara koşuyu sevdirmek. Koşmalarına destek olmak. Zaten koşan insanların performanslarını geliştirmesine destek olmak. Bir de neydi? Yani adım adımı aslında biraz da diğer koşuculara ve ormana gelen insanlara tanıtmak. Çünkü bir yani, blogunuz var. Bir blogumuz var. Evet. Web sitesinde mutlaka duyuruyoruz. Facebook'ta sayfamız var. Yani adım adım koşu olarak girdiğiniz zaman internette bizi mutlaka bulursunuz. Adım adım hakkında bilgi almak için de adımadım.org sitesini ziyaret edebilir. Oradan ilginizi çekerse üye bile olabilirsiniz. Tabii ki. Ve hemen bu hafta sonu cumartesi ya da ondan sonraki hafta sonları koşulara, antrenmanlara katılabilirsiniz. Herkes evet, sizi bekliyor. Her ayın ilk cumartesi adım adım koşumuz. Her ayın ilk cumartesi günü istisnasız bayram, seyran. Evet. Biz mutlaka orada oluyoruz, yapıyoruz koşumuzu. 1 Ocak bile olsa. Zaten 1 Ocak'ta başladı. Başlamıştı. Çok evet, güneşli, güzel bir günde öyle değil evet, mi? Muhteşem bir günde başladı. 1 Ocak'ta yarış başlatılır mı diyen bir sürü insan oldu ama. Evet, kaç kişi geldi? 85 kişi gelmişti. Evet. Tamam. O günden çok bu yana zaten 70-80 kişi ortalamayla bu yarış düzenlendi. Evet, devam öyle ediyor, seyretti. Ama en fazla kaç kişi katıldı bir yarışa? Zannediyorum bir 160-170 kişiyi gördük evet, zannediyorum. Evet. Bir yarışınızı Darüşşafaka'nın 45 tane çocuğu evet, geldi. Evet. O çok güzeldi. Çok güzeldi. Çılgın gibi koştular. Onlar da böyle resmi koşucu statüsünde mi koştular yani, dereceleri tabii, oldu tabii mu? Tabii oldu. Sıralamaya tabii, girdiler mi? Numaraları vardı. Onların diyorsun, numaraları vardı. Hoca öğretmenleri de koştu. Bir de biz aslında güzeldi, ben de işin içerisinde olduğum için aslında koşamayanlara da gelip yürüyebilirsiniz, yürüyerek de katılabilirsiniz bu yarış ve antrenmanlara çok doğru, diye çok teşvik doğru, ediyoruz. Çok doğru. Onu niye yapıyoruz? Yani onu çünkü yani koşunun öyle bir ben sanki özellikle Türkiye'de çünkü çok koşulmuyor. Hani bir de böyle hı, büyütülüyoruz ya yani koşma kızım hı, işte koşma oğlum düşersin terlersin. Hep böyle bir sanki koşmak kötü bir şeymiş gibi. Ve insan aslında koşmayı unutuyor. Yani her çocuk koşabilir. Koşmak en doğal hareketimiz. Evet, hem hakkımız hem evet, en doğal hakkımız. Yani bunun aslında zannedildiği gibi zor ve imkansız bir şey olmadığını insanlar... Ve yürüyerek başlamak mümkün evet, koşuya. Tabii ki. Bütün koşuya tabii hazırlık ki, ve başlama antrenmanlarında ilk önce birkaç hafta yürürsün. Sonra birkaç tabii, hafta hem koşar koşmasa yürürsün. Koşmasa da ha, zaten aslında yürüyüş çok faydalı bir antrenman. Yani hı-hı, hızlı yürüyüş. Yani illa koşmak da şart diye bir şey yok. Biz ilk ateşi vermeye çalışıyoruz insanlara aslında. Hı-hı. Hani 100 kişide 100 kişiyi de ateşleyeceğiz diye bir şey yok. Ama 100 kişide 2 kişiyi ateşleyebilirsek bir yıl sonra 2 yıl sonra bu katlanarak büyüyecektir. Evet, ama yani insanlar koşarken görsünler istiyoruz bizi. Oradaki piknikçiler de görsünler ne evet, yaptığımızı çocuklar özellikle çocuklar. Evet ve yani koşucu sayısı Türkiye'de de çok ciddi derecede artmış durumda. Ve insan hakikaten bu işe başladıktan sonra mesela Tanyer'le birlikte biz çoğu kez sabahın altısında buluşup karanlıkta koşmaya başlıyoruz. Diğer arkadaşlar da öyle. Bu ciddi bir tutkuya dönüşebiliyor. Bu ilk ateş deyip olayı küçümsememek de lazım. Bu ilk ateş 2008'den bu yana bayağı bir büyüdü. Kesinlikle. 1500 kişiye ulaştı. Şu anda 2 milyon TL bağış miktarına ulaştı. Yani evet, 2008'den bu yana katılan hayırseverlik koşularında işte 1500 kişi içerisindeki hayırseverlik koşucuların yaptığı toplam koşularla evet, toplam evet, rakam 2 milyon TL. Ve 4 STK'mızın üzerinden birçok insanın hayatına dokunduk. Hı-hı. Bir şeyi belki anlatmakta fayda var, hatırlatmakta bilmeyenler için. Yani hani koşarken nasıl bağış topluyoruz? Yani hı-hı, insanlar hani onu bilmiyor, anlamıyor olabilir. Çünkü Türkiye'de hani dışarıda charity run kavramı çok biliniyor da Türkiye'de bizim dışımızda zannediyorum pek yapılıyor. Evet. Onu bir anlayalım. Koşarken yol üstündeki bankaları soyuyoruz. Pazarlar oluyor. Koşular lütfen, bankalar kapalı. Daha rahat oluyor. Dinleyicilerimiz şaşırtmayalım lütfen. Gerçekleri anlatalım. Şimdi koşarken nasıl bağış topluyoruz? Bu benim de kafamı çok kurcalamıştı. İlk başladığında. Hatta anlatıldığında anlayamamıştım. Ama sonra etrafındaki insanlara, kendi arkadaşlarıma ben koşuyorum ve bir sivil toplum kuruluşu adına koşuyorum. Koşarken beni manen bu sivil toplum kuruluşunda maddi olarak desteklemek için sizden yardım istiyorum diye mailler attım. Ve bu sağa sola haber gönderiyorsun. Sağa sola haber gönderdim. Kaç tane arkadaşım var? 300, 500, 600. Hepsine istisnasız yazdım. Hepsine. Azıcık tanıdığım insana bile yazdım. Ummadık taş baş yarar. Hiç olmadık insanlardan ciddi yardımlar aldım. Şirket, büyük şirketlere de mail gönderdim mesela. Kurum olarak yardım ettiler. Tabii bu arada bu yardımlar direkt koşucuya yapılmıyor. Doğrudan STK'nın banka hesabına yatırılıyor. Yani biz adım adım olarak... Ki bu STK'larda kampanya izinlerini dernekler masasına almış durumdalar. Evet. Ve belli banka hesap numaraları bu iş için aloke edilmiş resmen. Kullanılıyor ve izinli bir faaliyet. Bunu da bu vesileyle belirtelim. Örnek vermek gerekirse, örneğin Omurilik Felçleri Derneği için bir tane akülü tekerlekli sandalye 2400 lira. Yani hiç ummadığınız o taşlardan bazıları bir 2400 lira bastırıp bir tane tekerlekli sandalye alınmasına vesile olabiliyorlar. Evet. Bir örnek. İkinci örnek. Mesela TGV'in ateş böceği projesi var. Bu gezici bir öğrenim birimi. Bir aslında tır. O tırın içinde tır dorsesi. Tır dorsesi daha doğrusu. Bu işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde özellikle çok yoksul bölgelerdeki okulların bahçelerine konuluyor ve onun içinde çocuklara yönelik inanılmaz güzel eğitim aktiviteleri düzenleniyor. Yani okuldan okula biz de adım adım ediyor. Olarak şimdi böyle bir bizim adımızı hatta taşıyacak adım adım ateş böceği olacak. Böyle bir adım adıma yapılan, adım adım bağışçılarına yapılan, koşucularına yapılan bağışlarla bir adet ateş böceği alınacak. Bir de Buğday Derneği içinde aynı zamanda bir kısım bağışlar toplanıyor. Biz bu sene Buğday Derneği'nin tohum projesini destekledik. Evet. Ve onların yani kaybolmaya yüz tutmuş bazı yerli tohumlarını destekleme ve çiftçilerimizi tombul bamya. Tombul bamya. Tombul bamya. Kavılca buğdayı, örneğin Amasya elması. Evet. Başka neler vardı? Şu an aklıma gelmedi ama mesela pembe domates. Evet. Eminim sizler de biliyorsunuzdur bir sürü. Bunları desteklemek üzere işte çiftçilere danışmanlık hizmetleri, yönlendirme, eğitim gibi faaliyetlerine destek buluyoruz Buğday Derneği kanalıyla, onların hesap numaraları üzerinden. Bir de TOG var tabii. Bir de TOG var. TOG. Şener olsa çok güzel anlatırdı. Biz de anlatmaya çalışalım. 25 dakika anlatırdı Şener. TOG da üniversite gençleri için. Toplum Gönülleri Vakfı. Toplum Gönülleri Vakfı projeler yapan, onları bu projeler yoluyla aktif yaşama katmaya çalışan. Gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışan. Projelerine. Evet. Ve örneğin İzmir'deki bir öğrenciyi, üniversite öğrencisini örneğin Kars'taki bir toplum sosyal projeye Gönüllü gönderen olarak ve bu masraflarını işte yol, ulaşım, konaklama, yeme içme masraflarını karşılayan projeler üreten bir gönüllü kuruluş diyoruz. Ve programımızı burada bitirmek üzereyiz. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Şunu söylemek isterim. Urfa'dayım, koşuyorum. Son 3 kilometre kaldı. Urfa yarım son maraton. Yarıştı. Evet, Urfa yarım hangi maratonda tarihte? Koşuyorum. Ha. Az zaman kaldı baba. Tamam. Koşuyorum. Yol boyu çocuklar var. Urfalı çocuklar ellerini uzatıyorlar. Patküt patküt vura vura koşuyoruz. Çocuğun biri bağırdı bana son 2 kilometre. Biraz sakalım var, ucu da beyaz. Koş hacı amca dedi. İşte o an bittiğim andır. Bütün hayatımı gözden geçirdim. Kaç yaşındasın Tayyar? 43. İyi, az kalmış. Hacca gitmiyorum. Sana sormuyorum. Son söz olarak sen ne dersin Suna? Son söz olarak herkesi, dinleyen herkesi bu cumartesi günü ormana davet ediyorum. Gelin 9.30'da yarışa katılın. Kostümlü. kostümlü, kostümsüz. Matrak koşumuz var. Kostümümüz var. Evet. Orada kostüm var hazırda. Evet. Kostümsüz gelene bir peruk veririz. Diyoruz ve programı bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.